وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقطب في البلاد هل من محيص؟ اور کتنی ہی قومیں اس سے پہلے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھی اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا. دنیا میں مختلف قومیں آئیں, قوم عاد, سمود, فرعون, قوم لوط, اپنے وقت میں ابھری, عروج کو پہنچی اور پھر اپنی بدعمالی کے نتیجے میں زوال پذیر ہوئیں. اور جب ان پہ عذاب آیا تو کہیں ان کو پناہ نہ ملی, کہیں بھاگ کے نہ جا سکے, کہیں ہجرت نہ کر سکے. نقب لگانا کیا ہوتا ہے؟ سوراخ کرنا, یعنی انہوں نے ایسی کھوہ یا ایسے غار یا ایسی چیزیں تلاش کی یا بھاگے ان کی طرف کہ کوئی چیز ہم کو اپنے اندر سمو لے. فنقبوا فی البلاد, لیکن زمین نے ان کو پناہ نہ دی. یا دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ ملکوں ملک پھرے, لیکن جب عذاب آیا تو کسی ملک نے بھی مدد کا ہاتھ نہ بڑھایا, کسی نے آگے بڑھ کے نہیں تھاما کیا وہ ہمارے پاس آ جاؤ. ہم اشد منہم بطشن, جو ان اہل مکہ سے زیادہ تھے سخت پکڑ میں. فنقبوا فی البلاد, انہوں نے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے جو بھی کوئی پناہ کی جگہ طلب کی. فہل من محیص, تو بتاؤ کہیں کوئی پناہ ملی؟ کہیں کوئی جائے پناہ تھی؟ کہیں بھی تو نہیں. قوم سبا کو دیکھیں کیسے تتر بتر ہوئے, یہود کو دیکھیں کس طرح دنیا میں مارے مارے پھرے, اور باقی قوموں کو تو کیا, اپنے آپ کو بھی دیکھیں. اسپین کے مسلمان کہاں گئے؟ بغداد سے کیا گزری؟ دہلی میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا؟ کیسے کیسے عالی شان مناظر تھے اور کہاں کھو گئے؟ پتہ نہیں کبھی آپ نے اسپین کے بارے میں کچھ پڑھا ہے یا نہیں, کتنا عروج تھا وہاں مسلمانوں کا, اور دنیاوی ترقی کی ایک ایسی مثال تھی جو کہیں اور نہیں ملتی. لیکن جب مسلمان وہاں سے نکلے تو 500 سال ہو گئے ہیں اس زمین پر اذانیں نہیں ہوتی, اذانیں بند ہو گئیں. جو اس کے آس پاس کے علاقے اللہ اکبر کی صدائیں سنتے تھے وہ بجھ گئیں, وہ صدائیں خاموش ہو گئیں. پچھلا جو میرا دبئی کا وزٹ تھا رمضان کا, تو اس میں وہاں پر ایک اسپینش کپل سے ملاقات ہوئی جو وہیں پر اسپینش نیو مسلمز کو آرگنائز کیے ہوئے تھے, ایک اسلامک سینٹر بھی بنایا ہوا تھا. تبھی اس وزٹ کو مجھے پتا چلا کہ ان کو الحمدللہ وہاں مسجد بنانے کی اجازت مل گئی, اور یہ 2001 یعنی 9/11 سے پہلے مل گئی تھی, اور اس وقت سے وہ تعمیر ہو رہی تھی, اور اب الحمدللہ وہ کافی اس کا مرحلہ طے ہو چکا, اور اب یہ واپس جا رہے ہیں, اور وہاں جا کر اب یہ مسلمانوں کے لیے ایک مرکز کی ابتدا کریں گے, اور دوبارہ سے وہاں اذان شروع ہوگی 500 سال بعد. ہم تو ان اذانوں کی بھی قدر نہیں کرتے. کبھی آپ تو ایسے کسی ملک میں جا کے رہنے کا اتفاق ہو جب دنوں اذان نہ سنائی دے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئی تھی تو اتنا پڑھائی میں مصروف تھے کہ مسجد جانے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا, اور جب کبھی جاتے ایسے وقت پہ جاتے جب اذان کا وقت نہیں ہوتا تھا. تو جب میں نے کوئی مہینے ڈیڑھ کے بعد اذان سنی تھی, دلی ہوئے میں آنسو سے رو پڑی کہ اللہ میں نے تو اس نعمت کی کبھی قدر ہی نہیں کی تھی جو مفت میں ہمیں ملتی ہے چاروں طرف. لیکن بات یہ ہے کہ یہ عذاب صرف غیر مسلموں کے لیے نہیں, مسلمانوں پر بھی ایسی آفات ٹوٹی ہیں کہ جب دنیا میں وہ زوال پذیر ہوئے کیا سبق نہ سیکھو گے؟ ان فی ذلک لذکرا, بے شک اس میں البتہ نصیحت ہے. لمن کان لہ قلب, جس کے پاس دل ہو, دل والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے جو غور و فکر کریں. اور ابن عباس کہتے ہیں یہاں قلب سے مراد عقل ہے جو انسان کو غور و فکر پر ابھارے. او القى السمع, یا وہ کان ڈالے یعنی غور سے بات کو سنیں, سنی ان سنی نہ کر دے بلکہ سمجھنے کے لیے سنیں, غور و فکر کے لیے سنیں, عمل کرنے کے لیے سنیں, توجہ سے سنیں. یاد رکھیے ہدایت اور نصیحت کے حصول کے لیے دو باتوں میں سے کم از کم ایک کا ہونا بے حد ضروری ہے. نمبر ایک غور و فکر, اور نمبر دو توجہ سے سننا. یعنی یا تو خود عقل سمجھ رکھتا ہو کہ حقائق کو سمجھ جائے, یا پھر یہ کہ کوئی دوسرا سمجھائے تو سمجھنے کی صلاحیت ہو. جو نہ خود غور و فکر کرے اور نہ کسی کے سمجھانے پر سمجھے، ایسے شخص کو ہدایت نہیں ملتی. وَهُوَ شَهِيد، اور وہ خود حاضر بھی ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کان تو سن رہے ہو اور دل کہیں اور ہو، خود غیر حاضر ہو. سمجھ اسی کو آتی ہے جس کا دل اور دماغ دونوں حاضر ہوں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ، ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا. وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ، اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہ ہوئی، ہم تھکے نہیں. آپ کو معلوم ہے بائبل میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین آسمان پیدا کیے اور 7ویں دن آرام کیا. اینڈ ہی ریسٹڈ آن دا 7th ڈے، کنگ جیمز کی مستند انگریزی بائبل کے یہ الفاظ ہیں. عربی میں آتا فاستراح فی الیوم السابع، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے ریسٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی. یہ کمزوری تو انسانوں کی، یہ کام کر کے تھک جاتے ہیں پھر آرام چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اندر ایسا کوئی عیب نہیں، وہ ہر عیب سے پاک ہے. وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہ ہوئی. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، پس صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں، یعنی تمہارے دشمن تمہارا جو مذاق اڑاتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، مشکلات پیدا کرتے ہیں، ان سب کے مقابلے میں صبر کیجئے، برداشت کیجئے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے. اور یہاں تسبیح سے مراد صرف تسبیح پکڑ کر سبحان اللہ پڑھنا نہیں، بلکہ نمازوں کے اوقات کی طرف بھی اشارہ ہے. قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، یعنی فجر کی نماز. وقبل الغروب، اور غروب ہونے سے پہلے، یعنی عصر کی نماز. حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک رات ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے چاند کو دیکھا جو 14ویں رات کا تھا. فرمایا ان قریب تم جنت میں اپنے پروردگار کو ایسے ہی بے تکلف دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور تمہیں کوئی تکلیف محسوس نہ ہوگی. پھر اگر تم ایسا کر سکو کہ تم سے طلوع آفتاب سے پہلے کی نماز فجر اور غروب آفتاب سے پہلے کی نماز عصر قضا نہ ہونے پائے، تو ایسا ضرور کرو. اس کے بعد آپ نے یہی آیت پڑھی، فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، یعنی فجر اور عصر کی نماز کی خاص طور پر تلقین، اور یہ کس کے لیے؟ جو اپنے رب کو دیکھنا چاہیں. ہم سب اپنی نمازوں کا حساب کر لیں. قبل طلوع الشمس، کہیں ایسا تو نہیں کہ سورج نکل جاتا ہو اور ہم سوتے رہ جاتے ہوں، اور سورج ڈھل جاتا ہو اور ہم سوتے رہ جاتے ہوں، کیونکہ قیلولہ میں پھر مغرب کر دیتے ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور رات کے وقت بھی اس کی تسبیح کیجیے، یعنی رات کے کچھ حصے میں بھی اللہ کی تسبیح. اور اس سے مراد پھر مغرب کی نماز بھی ہو سکتی ہے، جو رات کے آغاز پر، اور عشاء کے وقت بھی، اور رات کو تہجد بھی. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے پیچھے بھی. یعنی ایک تو معنی ہے نماز کے بعد بھی تسبیح پڑھیے، جو تسبیحات فاطمہ کے نام سے مشہور ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 33 بار اللہ اکبر. اور ادبار دبر کی جمع ہے، جس کا معنی پیچھے ہے. اور سجدوں سے پیچھے سے مراد یعنی انسان کا سجدہ نہیں، بلکہ سورج کا سجدہ ہے، یعنی سورج جب غروب ہو جائے، مغرب کی نماز کی طرف اشارہ ہے. ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے، اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ فرض نماز کے بعد نوافل کا اہتمام بھی کیجیے، یعنی سنت نفل کا اہتمام بھی کیجیے. تو 3 معنی ہو گئے، نمبر 1 تسبیح پڑھنا، تسبیحات فاطمہ، نمبر 2 نوافل کا اہتمام، اور نمبر 3 مغرب کی نماز. کیونکہ سورج بھی سجدہ کرتا ہے نا. واستمع، اور توجہ سے سنیے، یعنی قیامت کے جو احوال وحی کے ذریعے بتائے جا رہے ہیں ان کو غور سے سنیے. کیا احوال؟ یوم ینادی المناد، جس دن پکارنے والا یعنی اسرافیل علیہ السلام پکاریں گے. کہاں سے پکاریں گے؟ من مکان قریب، قریب کے مکان سے، قریب کی جگہ سے. یعنی جب سور پھونکیں گے تو یوں لگے گا جیسے ہمارے سر پہ ہی پھونکا جا رہا ہوں، اتنا قریب محسوس ہوگا. کبھی ایسی کوئی آواز سنی آپ نے جو اگرچہ دور سے ہو لیکن ایسے لگتی ہے جیسے آپ کے سر پہ گونج رہی ہے؟ سائرن کی بعض اوقات آواز ایسے ہوتی ہے جو مختلف ایمرجنسی میں بجائے جاتے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے ہمارے سر کے پاس ہی کہیں کان کے پاس گونج رہا ہو. دنیا میں ایسی آوازیں کم ہیں, لیکن قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو ہر شخص کو ایسے محسوس ہوگا جیسے وہ قریب سے ہی آواز آ رہی ہو. یوم یسمعون الصیحت, جس دن وہ صیحہ یعنی چیخ کو, یعنی سور پھونکنے کی آواز کو سنیں گے, بالحق کے حق کے ساتھ. یعنی دنیا میں تو اس پہ شک کرتے تھے, لیکن قیامت کے دن سور پھونکنے کی آواز کو کوئی جھٹلا نہ سکے گا. سب کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گا کہ یہ وہی آواز ہے جس کے بارے میں ہم کو خبردار کیا گیا تھا. پیغمبر جو کچھ بتاتے تھے سچ تھا, اٹل حقیقت. ذالک یوم الخروج, یہ ہے دن نکلنے کا, یعنی زمین سے نکلنے کا دن. انا نحن نحیی ونمیت, بے شک ہم زندہ کرتے ہیں, ہم ہی موت دیں گے. وإلینا المصیر, اور ہماری طرف ہی لوٹنا ہے. یعنی زندگی اور موت ہمارے ہاتھ میں, پیدا ہمارے حکم سے ہوتے ہو, مرو گے ہمارے حکم سے, اور واپسی بھی ہمارے ہی پاس ہوگی. تو جانا کہاں, اس کے بھیجنے سے آئے ہیں, اس کے بلانے پہ چلے جائیں گے اور اسی کی طرف جائیں گے, پھر کیسے بھاگ سکتے ہیں. یوم تشقق الارض عنہم سراعا, جس دن پھٹ جائے گی زمین ان سے جلدی کرتے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین پھٹے گی تو سب سے پہلے زندہ ہو کر نکلنے والا میں ہوں گا. یعنی ایک دفعہ تو سور پھونکا جائے گا نا, سب ختم ہو جائیں گے, پھر سور پھونکا جائے گا تو سب مرے ہوئے دوبارہ زندہ ہوں گے, قبریں بھی پھٹ جائیں گی, شک ہو جائیں گے, سب باہر آئیں گے. شک کس کو کہتے ہیں؟ پھٹنا. یعنی زمین پھٹے گی, جس طرح ایک بیج پھوٹتا ہے تو زمین پھٹتی ہے اور وہ باہر آ جاتا ہے, بالکل اسی طرح قیامت کے دن زمین پھٹے گی اور ہر انسان جہاں جہاں وہ ہوگا اس سے نکل کے باہر آ جائے گا, اور سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے باہر آئیں گے. یعنی جس طرح پودے اگتے ہیں ایسے ہی انسان اگائیں گے, کسی کی اپنی مرضی نہ ہوگی, سب اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے. ذالک حشر علینا یسیر, یہ اکٹھا کرنا ہم پر بہت آسان ہے, یعنی ہمیں کچھ دیر نہ لگے گی, کچھ مشکل نہ ہوگا, سب کو سمیٹنا بہت آسان کام ہے. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں. ابھی تو ہمیں ایسے کنفیوژن سے ہو رہی نا, سب انسان زمین میں ہوں گے, ان کی ہڈیاں پتہ نہیں کہاں گل پھڑ جائیں گی, پھر وہ کہاں گم ہوں گے, ان بھٹی میں ملے ہوئے ہوں گے, وہ سب کیسے دوبارہ انسان بنیں گے اور کیسے مختلف انسان پورے پورے پھر نکل آئیں گے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے قبرستان میں سینکڑوں لوگ مرے ہوئے ہیں اور پھر اس سے قبریں کھود کھود کے اور دفن کیے ہوئے ہیں, ایک کی قبر مٹی بن گئی تو اس میں اور ڈال دیے گئے اور وہ مٹی بن گیا تو, اور آپ کو پتا ہے جنت البقیع میں کیا ہوتا ہے, 1400 سال سے پہلے سے وہ قبرستان ہے اور ابھی تک لوگ اس میں دفن کیے جاتے ہیں. یعنی جس علاقے میں بھی لوگ کافی عرصہ پہلے دفن ہوتے ہیں وہاں سے پھر نئی قبر کھود دیتے ہیں, وہ پہلی ہڈیاں جو ملتی ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک طرف کر دیتے ہیں اور اس میں اوروں کو لٹا دیتے ہیں. کچھ عرصے بعد جب وہ گل چھڑ جاتے ہیں تو اسی طرح ہڈیاں اٹھا کے اور طرح نئے ڈال دیتے ہیں. اب سب گھلے ملے ہیں زمین میں, اب کیسے پھر اٹھیں گے؟ ہمیں تو مشکل نظر آتا ہے لیکن اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. ذالک حشر علینا یسیر, یہ تو بڑا آسان کام ہے. اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے آپ کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا ہو, کہیں آپ نے لیمو کا درخت لگایا, کہیں آپ نے آم کا لگایا, کہیں آپ نے کیکر لگایا, کہیں آپ نے پھول لگائے وغیرہ وغیرہ. اب ڈفرینٹ اس میں بیج ہے تو ہر انسان جب وہ گھل مل جاتا نا زمین میں تو جو ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ ہے وہ انسان کا بیج ہے, اسی سے انسان بننا شروع ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں. یعنی وہ ایک بنیاد ہے, آغاز بھی انسان کا وہیں سے ہوتا ہے اور مرنے کے بعد سب گھل جائے گا مگر وہ حصہ نہیں گھلے گا, وہ بیج باقی رہے گا. وہ بیج جہاں جہاں ہوگا وہ اپنے اپنے اجزاء کو کھینچ لے گا, بالکل ایسے ہی جیسے لیمو کا درخت اپنی ضرورت کی چیزیں کھینچ کے ویسا درخت باہر نکلتا ہے, ویسے پھل پھول لاتا ہے. آم کا اپنی ضرورت کی چیزیں اسی مٹی سے اسی زمین سے کھینچ کے آم بناتا ہے باہر. گٹلیوں میں تو کچھ بڑا فرق نہیں لیکن باہر نکل کے تو پورے پورے درخت کا رنگ, ذائقہ, مزہ, ان کے پھلوں کا ہر چیز فرق ہوتی. تو ہر انسان جیسا وہ ہے, وہ زمین کے اندر کہیں بھی گھلا ملا ہے لیکن اس کی ریڑھ کی ہڈی سے اس کا پھر جب دوبارہ نشو نما ہوگا, سارا جسم کہیں بھی اگر ایک ذرہ بھی کہیں بکھرا ہوا ہے تو وہ اصل چیز ہے, وہ کھینچ کے اس کو پورا انسان بنا کے باہر نکال دے گی. ذالک حشر علینا یسیر, اسی زمین سے کریلے نکلتے ہیں، اسی پہ نیم کے درخت ہوتے ہیں، اسی میں آم ہوتے ہیں، اسی میں بیر ہوتے ہیں، اسی اب کون بتاتا ہے بیروں کو کہ میٹھے بنو اور آم کو کہ تمہارا اور ذائقہ ہو، اور لیمو کے کہ تم کھٹے بنو، اور کریلوں کے تم کڑوے بنو، یہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت ہے. روز ہم یہ نمونہ دنیا میں دیکھتے ہیں، قیامت کے دن کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نیک بد کو الگ الگ دوبارہ سے اٹھا کھڑا کرے، اور ہر ایک کی روح بھی اللہ کے پاس محفوظ ہے. ادھر سے انسان کا جسم بنے گا، ادھر سے روحیں واپس اپنے اپنی جگہ پر پہچان کے جسموں کو واپس داخل ہو جائیں گی. نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں. جو لوگ یہ باتیں بنا رہے ہیں اور قیامت کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، ہمیں سب پتا ہے. وما انت علیہم بجبار، تمہارا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں، یعنی تمہارے ذمہ یہ نہیں کہ ان کو لازمی مومن بنا دو، پکا سچا مسلمان بنا دو. آپ اس کے مکلف نہیں. آپ کا کام کیا ہے؟ فذکر، نصیحت کیجئے. کس کے ساتھ؟ بالقرآن، قرآن سنا کر. آپ قرآن پڑھا کر، قرآن سنا کر ان کو نصیحت کرتے رہیں. آپ ان پہ جبر نہ کریں، زبردستی نہ کریں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں. جس کو سمجھنا ہوگا وہ سمجھ جائے گا، اور سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ میں یخاف وعید، جو میری وعید سے ڈرے گا، میرے وعدوں پر یقین کرے گا، وہ فوراً مان جائے گا. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ قرآن سنا کر، نصیحت کر کے ہر اس شخص کو بات پہنچا دیجئے جو میری تنبیہ سے ڈرتا ہو. گویا قرآن سے سبق وہی سیکھ سکتا ہے جو وعید سے ڈرتا ہو. جو اللہ کی وعید سے نہ ڈرتا ہو، اس کے سامنے کچھ بھی پڑھا جائے اس کو کچھ فائدہ نہیں. اللہم اجعلنا ممن یخاف وعیدک ویرجو معودک یا بار یا رحیم. اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں سے کر جو تیری وعیدوں سے ڈرتے ہیں، تیرے وعدوں کی امید رکھتے ہیں. اے احسان کرنے والے، اے رحم فرمانے والے. یہ حضرت قتادہ کی دعا ہے جو اس آیت کو پڑھ کے وہ مانگا کرتے تھے. تو ایک سکھانے والے کا کام کیا ہے؟ وہ سکھا دے. سمجھانے والے کا کام کیا؟ سمجھا دے. اس کے بعد لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دے. ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، خود جواب دے ہے. کسی سے دوسرے کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.